Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Baix. Hoxe atopome aquí soxiño, o noso compañeiro Armando está delicado e posiblemente hoxe non poderá asistir a este programa para con todos vosotros. Dúas horiñas de radio en galego, pretendendo que todos vosotros pasedes un rato agradable. Dúas horiñas nas que teremos informacións, noticias, conexións con Galicia para poder informarlles e darlles novidades interesantes. O que queremos é poñerlles un pouquiño de música para que todo isto vaya adubiado. Queridos ointes, aí vai a primeira peza de música para que todos vosotros disfrutedes. Xa temos ao outro lado do fío telefónico a primeira convidada desta ocasión, hoxe, día 7 de maio, a Beatriz Vila Freire. Moi boas tardes, Beatriz. Hola, boas tardes. Unha persoa que nos apreciamos moitísimo, non somente polo seu traballo que ten moitísimo que ver coa Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, sino tamén porque sempre nos comunica cousas interesantísimas que suceden non somente polo estarse cocendo, sino para comer Lugo tamén. Claro, naturalmente, así somos nós, para comer Lugo, sí. Que millor eslogan. Bueno, a primeira cousa que teño que facer é felicitarte, porque parece ser que tapas, esas tapas que se van a celebrar, eres, me parece que pertences ao xurado de Chantapas. Ah, sí, en Chantapas, pois, vai, eso, van facer ese concurso de tapas, e sempre teñen un xurado, non sei, este ano de momento ainda non me chamaron, non sei se habrá xurado ou non, pero vamos, seis xurados sempre solo ir eu aí de xurado, é dicir, tamén eu Bueno, porque van grandes profesionais e eu me acoplo a esos grandes profesionais, eh? Eu queres que non dou a miña humilde opinión, nada máis. Bueno, bueno, pero a opinión, pero resulta que ti como representante no, no, na zona sur de ese traballo tan importante que están a facer os hosteleiros de Lugo, sí. Pois os empresarios hosteleiros de Lugo tamén ten moitísimo que ver con esa presentación que vades a facer esta fin de semana xa, non? Pois mira, este fin de semana facemos o Estase Cocendo. Ves? Que é unha xornada gastroturística, como hoxe chamo, por a toda a Ribeira Sacra. Mm. Este ano, pois, é un homenaxe moi especial. Desde que foi a época do COVID, decidimos dar as grazas, no, a grandes, pois, a sectores. Sí. Entón, pois, este ano tocalle o sector ferroviario. Chaves. Entón, pois, vai adicado, pois, a todos os ferroviarios e as ferroviarias, que foi tan importante o ferrocarril nesta zona. Claro, que é que hai que recuperar, que estáse pedindo que volva a poñerse en marcha ese tren nocturno que antes, pues sí, que por culpa do COVID eliminouse, pero que agora vamos a ver si somos capaces de volver a poñerlo en marcha, ¿verdad? Pois oxalá, oxalá. Además temos aí o director xeral, ¿no?, de Renfe Viajeros, que de aquí de Monfortino, así que a ver si tamén pois fai algo para que veña outra vez o tren por aquí, claro. Sí, sí, sí, lógicamente. Unha cousa que eu queria te preguntar a nivel personal, que me leín por aí, que cada ano en Monforte se realiza ese de Saborea os Xoves, volves a recuperar, faise ou... Pois mira, de momento estamos ahora, estáse cocendo, ajá, e despois sí que sobre abril ou maio, pois tamén algún xarau iremos montar. É dicir, non sempre... intentamos innovar un pouco, sí, sabes, quitando as campañas que sabemos que funcionan, por exemplo, Estase Cocendo leva das a 6 anos. Claro. Entón, pois claro, seguimos con esas e despois sempre innovamos. Pois estuvo eso, pois Saboreo Xoves, tivemos a etapa tamén do Cume Tapas, que ao mellor, pois tamén eu penso que todos os concursos de tapas tiveron ese gran boom e agora xa se fan en todos os lados, xa vai sí, sí, sí, sí. Claro, xa vai decaendo, entón pois hai que ir innovando, hai que ir innovando. Tamén teño que felicitarte porque traballades, leín tamén que co alcalde de Sober estades en contacto, ese mes de Amandi, eses establecementos de Monforte que tamén traballaban para que ese viño de Amandi, na feira do viño de Amandi, pois se vexa reluciente, non? Claro, es que ahora empezamos coas feiras do viño. Ahora este fin de semana empeza quen abre a feira do viño e Chantada, que empeza este fin de semana, e logo xa vai tamén a feira de viño de Sober, e despois, ao último mes de marzo, a feira de viño de Quiroga. É dicir, que empezan ahora, pois, as feiras do viño. Entón, pois, nós tamén, pois, claro, naturalmente que apoyamos, pois, todo o que fagan os distintos concellos da Ribeira Sacra, naturalmente que sí. Sí, tamén, xa falache de Quiroga, tamén sabemos que habrá un próximo concurso nesta parte de Quiroga, e tamén a Feira Medieval de Monforte, non? A Feira Medieval de Monforte a finales do mes de marzo. Na Semana Santa, claro. De Semana Santa, que aí tamén coincidimos coa Feira do Viño de Quiroga. Xa ves. Pero bueno, hai xente para pa os dos lados, eh? O único que pido é que faga bon tempo, por Dios, porque aquí a feira medieval, bueno, pues arrasamos, é dicir, é unha feira, desde logo que o concello pues pon todo da súa parte, é unha gran festa, non? De aquí da zoa. Entón nos visitan xente de todos os sitios. Entón, pois, é dicir, que temos un mes de troula, todo o mes de marzo un mes de troula. Sí. Bueno, de alimentación, pero tamén acompañada con algo de música, como diste, é dicir, o feito de que sea troula non é solamente porque se faga moita festa, sino tamén porque hai moitísima participación. E ese para comer Lugo e estáse cocendo, algo moi importante, a Ribeira Sacra ten moitísimo que dicir, non solamente cos seus propios viños, sino tamén cos queixos, por exemplo, ou cos produtos que se elaboran na Ribeira Sacra, non? Mira, eu che digo que xa non solo na Ribeira Sacra, é dicir, nos na provincia de Lugo temos un producto exquisito. Entón, dentro da provincia de Lugo, a nosa zoa, no, que é a Ribeira Sacra, como digo, eu véndese sola, porque é verdad, a xente ven aquí, o temos todo. Ribeira Sacra é un verdadeiro paraíso. E encima temos unha gran gastronomía con un viño que queres que che diga. É dicir, que é un maridaxe perfecto. Entón, esa xente que veña a visitar a nosa provincia, Lugo por fin está no mapa, ten moito que ofrecer e gastronómicamente pois se pode dicir que somos unha das mellores provincias de Galicia, sin desmerecer o resto, pero bueno, eu son de Lugo e vou a apostar pola miña provincia, naturalmente. Lógico. Bueno, e Inés está se cocendo, hai que dicir aos nosos ointes que tendes unha conta en Instagram e para comer Lugo, non? Que... Sí, sí, sí, mira, mañá faz a presentación deste evento. Entón, a partir de mañá, tanto en Instagram como en Facebook, pois van a aparecer os dícticos para que a xente sepa donde poden ir a comer ese cocido, que son os fin de semana, pero por encargo, e tamén participar das actividades, porque vamos ter unha quedada de motos, vamos ter unha aquelarre das meigas, vamos ter concerto, es decir, que... por eso digo que é un conxunto gastroturístico, é dicir, a xente que veña a visitar a Ribeira Sacra e a disfrutar dun bo cocido e encima pois participar de todas estas actividades. Sí, ademais ti nas campañas de hostelería eres unha persoa imprescindible, non somente por o teu traballo, digamos, sino tamén porque, bueno, pois eres elixida para participar na Volta Ciclista a España con un stand que xa levan moitos anos participando, pois mira, levamos 12 anos, vai este ano vai ser o número 12. Sí, 12 anos levamos da Volta Ciclista. Claro. Aí vamos a Asociación de Hostelería, para comer Lugo eu son pois a cara visible. Levo pois 12 anos que vai facer que este ano conto ir, a ver, que xa por a mellor xa non volvo, porque xa a edad non perdoa, eso está claro. O ano pasado pasando moi mal ca chuvias, moi mal. Bueno. Entón, pois, aí levamos visitando toda España, elevando o noso producto. Eso, por eso te digo decir. Que elevamos un producto de toda a provincia, levamos os queixos, levamos galo de mos, levamos o viño, levamos terneira, es decir, levamos productos non só da provincia de Lugo, sino de toda Galicia. Vamos, te podo decir que é o stand con máis éxito da Volta. Si, é o stand que se titula É para comer Lugo, nada menos. O sea que unha batalla que ti nunca das por perdida, que ademais sempre estás aí ao carón da xente recibindo pues, todo tipo de personas, non somente que se sean galegas, ¿verdad? Sí, sí, claro, naturalmente, tendo en conta que recorremos toda España, por exemplo, este ano me parece que empeza en Oporto, entón, pois, estaremos ali en Portugal, estuvimos en Francia tamén, es decir, que estuvimos en moitos sitios, aí levamos o para comer Lugo, pois, levamos o noso estardante, como digo eu, e o intentamos vender, pois, da mellor forma posible, que pouco hai que intentarlo vender, porque unha vez que veñen aquí, xa está todo vendido, porque é verdad que vendemos realidade, ¿no? Vendemos realidade, que como digo eu. Sí, ademais, saborear eses produtos é interesante. A verdade, o que había que poñer é un ticket para que se poñan a cola, ¿no? Porque xúntase tanta xente en ese momento, ¿verdad? Hombre, moitísimas veces me acordo eu que na época de COVID que non podían estar alrededor do stand, tiñan que estar na cola e non me facían caso, hasta que dicen eu, non, hai que poñerse na cola. Sí. Como dicen eu, tiña eu máis cola que Segura Social. Sí, é verdad, é verdad, porque a xente repite, a mellor dice, ai, a crema de castañas, por exemplo, pois, cas galletas mariñeiras, pois todo o mundo dice, que cosa máis rica, podo repetir, claro que sí, e moitísima xente que pregunta dónde poden mercar, quen son os distribuidores, porque tamén levamos o aceite. É dicir, que moita xente tamén se queda barallada de que en Lugo hace aceite, e sí, hai aceite. Claro que hai aceite. É de grande calidade, non? De Quiroga, claro. de sus arredores. A pesar de todo, ti, bueno, consideras que son fundamentais as campañas que se fazen nese sector, non somente porque xa se dan a coñecer, sino tamén porque algúns recunchos da zona da Ribeira Sacra están descoñecidos, non? Hombre, claro, mira, todo ese traballo non é mérito de todas as administracións, non? É dicir, hai moito... A Ribeira Sacra me fai risa, pois, xente que dice, non, pois vou a Ribeira Sacra dous días e a vexo. Non. Eu cando vendo Ribeira Sacra, vendo toda a Ribeira Sacra. Claro. Ribeira Sacra é... o sur de Lugo e o norte de Ourense, que tamén hai que nombralo. Entón, pois, eso, Ribeira Sacra. Entón, pois, claro que sí, que hai sitios que son sitios maravillosos, que non están tan masificados, porque hai zoas que, naturalmente, que todo o mundo posee a zona principal, por decir alguna forma, pero hai rutas que podes facer camiñando e te leva a sitios máxicos. Entón, eu digo que eso, que a xente que veña con tempo, da igual o que se quede en Ourense, porque despois se va a acercar a Lugo, o viceversa, non? É dicir, hai sitios, a Ribeira Sacra, para min, é o paraíso interior de Lugo, incluso de Galicia, non? É impresionante. Eu penso que a xente que ven a Ribeira Sacra leva un trociño da alma, non? Do que estás vendo. Sí. Sí. E non vos que centrades somente en España, sino que eu acabo de ver por aí nas redes que vosotros estiveste atravesaste fronteiras e notase a vosa presencia en Berlín, segundo en Berlín, que... en Berlín levou ali o meu xefe, che real, levou a guía, como digo eu, a mí me manda a Volta Ciclista, que é esclava, pero non me manda a Berlín, que podía ir eu a Berlín. Sí, sí. A Berlín vai el. Eche fino. Pero bueno, sí, ali estuvo Cheche coa nosa guía en Berlín, é dicir, nos intentamos, pois, eso, levar, pois, a noso eslogan para comer Lugo, pois, por toda España e parte do estranxeiro. Por unha vez, eu penso que sí, cando eu empecéi aquí, que fai xa 18 anos, cando eu empecéi, Lugo non estaba posta no mapa, é dicir, sí, prácticamente non se coñecía, era unha provincia que estaba aí. E hoxe, por hoxe, xa ten aí un nome, bueno, todo hai que decirlo, que tamén todo isto e toda a Ribeira Sacra, todo foi gracias tamén o viño, ¿no? Que por eso coñecida. E despois, pois, o traballo de moitísima xente que fai que esa realidade, pois, pouco a pouco vayamos crecendo, pero como digo eu, sin esquecernos de que hai que seguir mellorando, ¿eh? Decir, que non nos durmamos nos laureles de que isto non é, isto é unha galiña, pero que a galiña hai que cuidala. Sí. Eso sin esquecernos de eso. O sabor do ouro, non vale. Escoita unha cousa, volvemos a repetir, para comer Lugo, esa presentación que vades a facer é do día 9 hasta o día 24, non? Sí, do día 9 hasta o 24, todos os fins de semana, restaurantes de toda a Ribeira Sacra, cafeterías, métense tamén os hotéis, hai notes de troula, durante os fins de semana, pois habrá cocido, pero por encargo, e os hotéis do 9 ao 24 tamén fan precios especiais, para que a xente veña aquí. Tamén hai que decir que, bueno, aprazaste desa a quedada das motos casi o último día, porque tiñas de previsto para o día 10, pero parece ser que algunha cousa de organización... Aí está, non, é que nos dá mal tempo, é dicir, nos dá chuvias. E como digo eu, xo por hoxe, os moteiros tamén son moi delicadiños, é dicir, o moteiro tanto pode ir chovendo como con sol, pero non, queren que non chova. Entón, pois, por eso o cambiamos para o 24, esperemos que o 24 non nos choiva e que podan, tamén é verdad que así disfrutan moito máis da ruta, non? Fan unha ruta pola Ribeira Sacra e logo cada ano comen en un concello diferente da Ribeira Sacra. Que tamén hai que anotarse, non? Porque parece ser que, tamén, que sí, teñen un precio tamén, por feito. Nos dícticos aparece todo, os números de teléfono e todo, e logo se vai ir a comer os pendellos a Chantada, donde aí sí que hai que facer reserva para comer o cocido. Está ben, hai que facer reserva e hai que apuntarse, non? Sí, tense, xa te digo, aí aparecen os números de teléfono, tanto da asociación como do guía, porque os moteiros levan un guía, así para que se anoten para ese día, por 24. Unha quedada que compre dicir que cada ano aumenta a participación dos moteiros, ¿verdad? Pois mira, sí, o que pasa que tamén o tema do COVID nos fixo un pouco de dano, porque antes o COVID cada ano iban a máis moteiros, pero despois co COVID, claro, estuvemos aí 2 anos sin facelo e agora hai que volver a arrancar. Pero bueno, pouco a pouco vamos arrancando aí, oxalá pois que se unan bastantes máis. Sí, sí, unha ruta pola Ribeira Sacra con guía, como diste, para despois rematar con ese cocido nos pendellos de Chantada, non? Xusto, aí rematamos, e logo seguramente, que non sei, a ver se facemos algunha visita cultural, tamén algún museo ou algo, sempre á tarde, primeiro fan a ruta mañá, despois o xantar, e logo sempre se fai algunha visita cultural. E hai que destacar unha cousa moi importante, que os miradores, que moitas persoas non coñecen precisamente esas paisaxes extraordinarias que aparecen na Ribeira Sacra, verdad? Pois sí, mira, aquí temos miradores, hai moitísimos miradores por toda a Ribeira Sacra. Eu digo que a persoa que veña aquí a Ribeira Sacra, para que sepa onde está e o que vai a topar, para min é unha visita obrigatoria ir ao centro do viño. Ei, en Monforte. En Monforte, claro que sí. Entón, aí les van a explicar o que van a ver na Ribeira Sacra, porque hai moita xente tamén que vende turista, que non sabe, entón, pois claro, dice, oh, es que as carreteiras, claro, sí, es que están na Ribeira Sacra, está en montaña, claro. Entón, claro, non hai autopistas, vale, sí, non é, claro, non é a M30, sí, sí. Que eso é o encanto, pero claro, moita xente o se perde, o encanto que ten Ribeira Sacra é eso, é decir, é que estás en plena natureza. Sí, entón, sí. Eu sempre digo, por exemplo, aquí, que me ven moita xente donde estou eu, que estou na zona monumental de Monforte, ven moita xente preguntando, non? Eu lles mando a Oficina de Información e Turismo do Centro do Viño, porque ali lles van explicar ben, claro. Co súa visita, se fan a visita, lles explican o que é o territorio, o noso territorio, claro, e claro. O que van a topar. E a partir de aí, pois teñen mogollón de miradores. Para min, personalmente, a min, Cabo do Mundo. Me gusta é o Cabo do Mundo. Cabo do Mundo, iba a comentar, sí, sí. Ahí está, para bueno, min é o meu mirador, pero hai 40.000 sí, sí, hai increíbles e preciosos, eh? Sí, sí, unhas paisaxes, algo fora de ser, sí. Unha fotografía para poder, sí. de exposición. Escoito unha cousa, é curiosidades, ademais, enormes e fantásticas. Unha delas, por exemplo, ese columpio que hai nunha adega que cando te columpias parece que vas caer o río, ¿verdad? Sí, sí, esa é unha adega particular que sí, sí. Ten o columpio, pois hai outras adegas, pois a lo mellor, pois teñen, pois non é o columpio, pero fanche visitas claro, aos viñedos, claro. Sí, es decir, sí. Cada adega pois ten pois o seu enoturismo, ¿no? Como sí, digo sí, eu. Sí. Xa che digo, pois pues, ese do columpio pois pues, é unha cousa máis particular. O que xa valente que se sente do columpio, eu non, eu non. Sí, sí. Eu non vai a ser o mesmo. Parece eu que non. Sí, sí. Logo temos o tren tamén que vai por ali por unha zona da Ribeira e que vas vendo todo, uh-huh. É dicir que cada empresa hai rutas en Sedwick, uh-huh. Hai rutas a cabalo, uh-huh. Hai rutas en bicicleta, é dicir que sí, sí. Todos teñen algo para ofrecer, ¿no? Para ofrecer o turismo. E logo, xa che digo, hai rutas para camiñar que son espectaculares, sí, espectaculares, sí, sí, que sí. Mellor acaban, eso acaban pois pues, salindo nun mirador. Temos mismo a ruta dos molinos, que tanto a podes facer, aí está, que a podes facer en coche ou andando, que é espectacular tamén, é dicir, para min, que queres que che diga? Eu son daqui, pero son realista. É dicir, a Ribeira Sacra é un paisaxe que unha vez que o ves, non se te olvida, o levas na alma. A verdade é que precisamente nos disfrutamos cada vez que chegamos a Ribeira Sacra, non somente, además descubrimos cousas interesantes, sí. cada vez que pasamos a un sitio determinado, baixar hacia os embarcadeiros, por exemplo, sí. Pasear co catamarán, eu que sei, sí. cualquier situación que sea a tope por ali, fantástica, yo que digo, as fotografías que se fan son de exposición. Sí, sí, sí. Logo tamén eu sempre digo que, por exemplo, pois a mí o catamarán gústame moito, é verdad, pero o catamarán eu sempre digo que a mellor é para, pois, pues, a mejor para xente máis maior ou algo. Hai empresas que teñen catamaranes máis pequeniños que vas degustando un viño e que te levan a sitios onde o catamarán non pode acceder. Entón, sempre recomendo eses viaxes para catamarans máis pequenos. E logo tamén é como as adegas. Pois, naturalmente, que podes ver un Reginaviarum ou algo que son adegas impresionantes. Uh-huh. Pero eu sempre tamén recomendo as visitas a adegas pequenas, porque aí naceu, ¿no? Ribeira Sacra. Exactamente, o que se di familiares, non? Aí está, porque eso é a esencia de Ribeira Sacra. Claro, aí claro. Naceu Ribeira Sacra. Entón, o adegueiro ou adegueira que esteu frente desa adega, xo vai facer sentir. Claro, uh-huh. Se leva os viñedos, entón, pois, esa xente sí que o leva na sangue, como digo eu, non? Uh-huh. É dicir, as outras adegas, naturalmente, que son para visitar, pero é unha adega, pois, como podes ver en Ribera del Duero, como podes ver en Rioja, uh-huh. A esencia para mí de Ribeira Sacra son esas adegas pequeniñas e a súa xente. Uh-huh. Falar ca xente do pobo que leva, pois, toda a vida vivindo aí, eso sí que se fai vivir, pois, pues esto, o que somos, o que claro, somos, ¿no? Claro. O que somos. Beatriz, continuaría falando contigo toda a tarde, pero a verdade é que o tempo na radio... O tempo apremia, sí, é verdade, é verdade. Agradecerche moitísimo a túa conversa de hoxe e a túa información. Por certo, volver a repetir precisamente desde o día 9 hasta o día 24 que se cheguen precisamente... Hai unha páxina onde poden meterse para comprobar a trayectoria de eso que vades a poñer en marcha, bueno, que vades a presentar o día 9, non? Sí, sí, sí. E mañá que o presentamos, mañá o día 8 o presentamos. Ah, presentado mañá evento, o día 8, sí, que o presentamos aí no Centro do Viño. Pois pues a partir da mañá, de mañá xa vai a ver en todas as redes sociales da página E para Comer Lugo, xa vai a encontrar a xente os dícticos onde aparecen todos os participantes e as actividades, toda a clase de información do Estase Cofendo. Pois moitísimas grazas por a túa información, moitísimo éxito, unha aperta grande. Pois moitísimas grazas e, como digo eu, xa sabedes, estades invitados no mes de marzo a visitarnos aquí a Ribeira Sacra, que estaremos encantados de recibiros a todos. Moitas grazas. Hasta logo. Gracias a vos. Moitísimas grazas. Dos meus castiñeiros pasai rapaciños calados e quedos.